पूरा गीता का ज्ञान का सार है, गीता का ज्ञान की भूमिका होती है इसमें। तो पहला अध्याय में ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कोई उपदेश नहीं दिया, कि वास्तव में इस द्वितीय अध्याय में भगवान का उपदेश का आरंभ होता था। और इस अध्याय का नाम गीता का सार, जो थोड़ा विशाल रूप में, इसके बाद जो विशाल रूप में भगवान जो कहेंगे उसका सार संक्षिप्त रूप में इस गीता का द्वितीय अध्याय में है। और इस द्वितीय अध्याय में यही अंतिम श्लोक है, और इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को और अर्जुन के द्वारा सभी लोगों को बोलते हैं कि कैसे परम सिद्धि प्राप्त होती है। तो अर्जुन का बड़ा समस्या था कि लड़ाई करना या नहीं करना, तो वो समस्या से बहुत भ्रमित हुए, और इसलिए श्री कृष्ण से पूछे तो किस लिए लड़ाई करना चाहिए। और जवाब में श्री कृष्ण बोले कि तो यही खाली लड़ाई करना या नहीं करना वो तो एक समस्या है, लेकिन वास्तव में पूरी भौतिक स्थिति एक बड़ी समस्या है, एक समस्या से दूसरे समस्या होते हैं। तो इसलिए समझना चाहिए कि अगर अर्जुन अगर आप इस समस्या से बचते हैं तो दूसरे समस्या हो, तो इसलिए सभी समस्या से मुक्त होना चाहिए, मतलब ब्रह्म स्थिति में स्थित होना चाहिए। ब्रह्म स्थिति का मतलब आध्यात्मिक स्थिति, और आध्यात्मिक स्थिति में स्थित होने से मुक्ति होते हैं। मुक्ति का मतलब पुनर्जन्म नहीं होगा, तो वो ही सभी समस्याओं का अंतिम समाधान। तो अर्जुन बोले कि यही अभी मेरे समस्या है, लेकिन श्री कृष्ण बोले कि तो खाली यही समस्या का समाधान नहीं करना चाहिए, लेकिन सभी समस्या का समाधान करना चाहिए। और वास्तव में ये सब छोटे छोटे समस्या जो है तो उसका अंत नहीं होगा, तो कैसे समाधान होगा कृष्ण भक्ति मतलब आध्यात्मिक जीवन के द्वारा। हम सोचते हैं कि अभी यही समस्या है या क्या समस्या है, तो पैसा का अभाव है, ठीक है हम कुछ काम करेंगे या लूट ना करेंगे या किसी ना किसी प्रकार से हम पैसा लेंगे, फिर वो गरीबी का समस्या का समाधान होगा। लेकिन उसके बाद दूसरा समस्या होगा, जैसे कि अमेरिका में तो गरीबी की समस्या इतना नहीं है, लेकिन दूसरे है ड्रग्स, ड्रग्स प्रॉब्लम। दिल्ली में जिस राजधानी में जिस ज्यादा पैसा है तो गरीबी की समस्या नहीं है, लेकिन दूसरे समस्या होते हैं। तो ऐसा है, ये भौतिक स्थिति है। भौतिक स्थिति का मतलब एक समस्या के बाद दूसरे समस्या होते हैं, और साथ साथ में असंख्य समस्या होते हैं। और अगर हम सोचते हैं सब ठीक है मेरा कोई समस्या नहीं है, तो कम से कम सब के लिए चार समस्या होते हैं, जन्म मृत्यु जुड़ाव व्याधि दुख। तो यही समझना चाहिए कि इस भौतिक स्थिति हमारी स्वाभाविक स्थिति नहीं है, हम आत्मा है। भगवद गीता आत्मज्ञान है, गीता ज्ञान आत्मज्ञान, तो हम आत्मा है। पहले यह समझना चाहिए कि हम आत्मा है, तो आप ऐसे समझने से कि हम आत्मा तो क्या करना चाहिए, आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन पालन करना चाहिए। और आध्यात्मिक जीवन पालन करने से क्या होते हैं, तो आध्यात्मिक शाश्वत आध्यात्मिक जीवन मतलब ब्रह्म स्थिति में प्रवेश होते हैं। तो वो भगवद गीता का ज्ञान का सार है कि हम इस शरीर नहीं है, हम भौतिक नहीं है, हम आध्यात्मिक है। और आध्यात्मिक स्थिति ब्रह्म स्थिति, उसका दूसरा नाम ब्रह्म स्थिति, वो शाश्वत है। इसलिए हमारे शाश्वत कल्याण के लिए प्रयास करना चाहिए। जैसे कि हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो सके, तो वो गीता का सार। ऐसा नहीं है कि गीता का सार का मतलब हॉस्पिटल बनाना, मेडिकल का बनाना। अभी हम दो घंटे पहले एक मंदिर गए, बहुत बड़ा मंदिर, करोड़ कोयलिका, क्या बोलते हैं, कोयलिका, एक गांव है वो ऑयल रिफाइनरी के बाजू में, वहाँ पर एक बड़ा मंदिर है और एक डॉक्टर वहाँ पर था। तो मुझको बोला कि इस मंदिर में हम हमेशा मेडिकल कैंप करते हैं। तो मैं उसको बोला कि मंदिर का मतलब नहीं है मेडिकल कैंप बना, आध्यात्मिक चिकित्सा होना चाहिए। आध्यात्मिक चिकित्सा का मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि, व्याधि का मतलब बीमारी, तो सभी समस्याओं से बचाना। तो मेडिकल कैंप होते हैं तो अगर वो अंगों में कुछ दर्द होते ठीक है, कुछ दवाई लगा, फिर सिर में प्रॉब्लम आएगा, फिर आंख के और प्रॉब्लम आएगा, फिर पीठ में ही दर्द आएगा, फिर बाद में पूरा शरीर का खलास हो। तो मेडिकल कैंप से ही मतलब फायदा होते हैं, मतलब अभी जो दर्द जो है जो अंगुल में है तो अभी उसको बंद किया था, फिर दूसरा दर्द आएगा, दूसरा दर्द आएगा, दूसरा दर्द आएगा, ऐसा होता। लेकिन मंदिर में आध्यात्मिक चिकित्सा लेना चाहिए, जैसे कि पुनर्जन्म नहीं होगा वो शिक्षा देना चाहिए, जैसे कि पुनर्जन्म नहीं होगा। लोग सोचते हैं कि वो जन कल्याण है मेडिकल का, ठीक है एक प्रकार कल्याण है, लेकिन आध्यात्मिक कल्याण जो है वो किसी प्रकार की भौतिक कल्याण से उसका असंख्य गुण है। क्योंकि जब तक हम भौतिक स्थिति में है तब तक पुनरापि जननम, पुनरापि मरणम, पुनरापि अंगों का परिवर्तन होगा और सिर में दर्द होगा और पीठ में, ऐसा होते हैं। लेकिन अगर हम ब्रह्म स्थिति में स्थित होते हैं तो ऐसा कोई समस्या पुनर् नहीं होगा। पुनरापि जननम, पुनरापि मरणम और कृष्ण भक्ति से क्या होते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यमे वंग्यो वेति तत्ततः त्यक्त्वा देहं, पुनर्जन्म ना होते है, पुनर्जन्म बंद होते है कृष्ण भक्ति के द्वारा। तो इसलिए गीता में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बताए कि ब्रह्म स्थिति में स्थित हो कृष्ण भक्ति। ब्रह्म स्थिति का क्या मतलब, इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, मतलब ब्रह्म निर्वाण मतलब ब्रह्म स्थिति तक पहुंचते हैं। उसका क्या मतलब, जो एक प्रकार दार्शनिक है बौद्ध दर्शन बोलते हैं कि निर्वाण, निर्वाण का मतलब शून्य, एकदम शून्य हो। अभी हम काम करते हैं, हम इधर उधर जाते हैं, लेकिन बौद्ध बोलते हैं कि यही सब माया है और ब्रह्म निर्वाण का मतलब हम शून्य है हो जाएगा। जैसे कि मोमबत्ती का आग होते है उसको बंद करना फिर और प्रकाश नहीं होते, एकदम बंद करना, लेकिन वो गीता दर्शन नहीं है। गीता दर्शन का मतलब ब्रह्म स्थिति में प्रवेश करना, नया जीवन का आरंभ होना। ऐसा नहीं है कि ब्रह्म स्थिति का मतलब सब काम सब एकदम बंद करना, भौतिक सभी भौतिक प्रयत्न वो बंद करना, और जन्म मृत्यु चरा व्याधि दुख वो बंद करना। लेकिन कृष्ण भक्ति जीवन उसका मतलब नया जीवन, आध्यात्मिक जीवन। शास्त्र से गीता से हमें समाचार मिलते कि व्यक्त सनातन कि इस भौतिक जगत की स्थिति किस प्रकार की है। जन्म होते है मृत्यु होते, सृष्टि होती है प्रलय होते, सृष्टि स्थिति हमेशा ऐसे होते। मतलब जन्म होते है वो एक प्रकार की सृष्टि है, फिर प्रलय होते है मृत्यु समय वो शरीर का प्रलय है, और इस ब्रह्मांड की सृष्टि होते है और बहुत बहुत दिनों के बाद उसका प्रलय होते है। तो भौतिक जगत में ही हमेशा सृष्टि स्थिति प्रलय होते है, लेकिन ब्रह्म स्थिति में मतलब आध्यात्मिक परमार्थिक जगत में जन्म और मृत्यु नहीं होते। क्या होते है? आनंद रास रास लीला होते है। भगवान श्री कृष्ण की लीला वो चिन्मय है। चिन्मय का मतलब जिसमें कोई अंत नहीं होते है, कोई कठिनाई नहीं होते है, कोई हताशा नहीं होते है, केवल आनंद आनंद चिन्मय रस प्रतिभावी था। ब्रह्म संहिता में भगवान श्री कृष्ण की लीला का विवरण है कि वहां पर आध्यात्मिक जगत में आनंद चिन्मय रस सब कुछ सच्चेद आनंद है, और भगवान श्री कृष्ण उनका दिव्य रूप है, और भगवान श्री कृष्ण के नित्य पार्षदम भी उनकी दिव्य रूप है। वो दिव्य रूप में ऐसा अंगों का दाद नहीं होते है और सिर का दाद नहीं होते है, और आध्यात्मिक जगत में कोई मेडिकल कैंप नहीं होते है। क्या? क्योंकि उसका जरूरत नहीं है, मेडिकल कैंप नहीं है, स्मशान घाट नहीं है, हॉस्पिटल मैटरनिटी वार्ड उसका कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सब भगवान के शुद्ध भक्तों जो गोलोक धाम वैकुंठ जगत में रहते तो हमेशा श्री कृष्ण के साथ आनंदमय दिव्य लीला खेला करते हैं। तो ये आध्यात्मिक स्थिति है। और गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं तो भौतिक चिंतन मत करो, भौतिक कार्य मत करो, मेरी सेवा करो, जिसके द्वारा आप मेरे धाम वापस जा सके। पूरी गीता का उपदेश यही मतलब है। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं ब्रह्म निर्वाणम इच्छति, तो यही जीवन का लक्ष्य है ब्रह्म स्थित होना। तो कैसे संभव हो? वो गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्त्या मानव जाना थी ज्ञान तत्पतः, कि भक्ति के द्वारा तुम वो भक्तिमयी भक्तिपूर्ण जगत में प्रवेश कर सके। तो कैसे प्राप्त वो परम सिद्धि कैसे प्राप्त होते है? वो गीता में श्री कृष्ण संक्षिप्त रूप में बोलते हैं कि भौतिक जीवन अच्छा नहीं है, आध्यात्मिक साधना करना चाहिए जैसे कि आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सके। लेकिन कैसे करना है वो भगवत में उसका पूरा विशाल रूप में उसका विवरण है। और भगवत में कई भक्तों की जीवनी है जिसके मतलब बहुत उदाहरण है कैसे भक्तों व्यवहारिक रूप में भगवत भक्ति करते हैं और परम सिद्धि शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त करते हैं। तो इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद महाराज खटभंग का उदाहरण देते हैं। महाराज खटभंग एक सूर्यवंशी क्षत्रिय थे और वे एक बहुत पुण्यशाली भगत भी थे। तो देवताओं के लिए दे लड़ाई किए, वो हमेशा वो देवासुर युद्ध चलते। तो महाराज खड्गवंश एक क्षत्रिय थे, शक्तिशाली क्षत्रिय थे। तो देवताओं के लिए बहुत बहुत साल तक युद्ध किए और अंत में तो असुरों को पराजय हुआ। तो उसके बाद देवताओं, इंद्रादि देवताओं महाराज खड्गवंश को एक बार देना चाहते थे। तो क्या आशीर्वाद चाहते हैं? तो महाराज खड्गवंश एक केवल शक्तिशाली नहीं लेकिन बुद्धिमान भी थे। तो महाराज खड्गवंश जानते थे कि इस भौतिक जगत में क्या है और देवता मुझको क्या देंगे। अगर वो क्षत्रिय थे, उनके पास पैसा, काफी पैसा था, पैसा नहीं है, सोना, उस समय पैसा नहीं था, सोना रूपा तो सब फैसिलिटीज था उनके पास। तो महाराज खड्गवंश देवताओं से कुछ भौतिक आशीर्वाद नहीं चाहते थे। देवताओं से पूछे खाली यही आशीर्वाद चाहता हूँ, यही बात चाहता हूँ, मुझको बताओ मेरा मरण कब होगा। तो देवताओं बोले कि कई मिनट के बाद होगा। तो महाराज खड्गवंश उस समय उनके मन ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। उन्होंने सोचा कि इस भौतिक जगत में कुछ नहीं है और जीवन का उद्देश्य श्री कृष्ण का स्मरण करना, विशेषकर मृत्यु का समय भगवान का स्मरण करना चाहिए। जैसे कि इस श्लोक में और दूसरे एक अष्टम अध्याय में एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, अंत काले चमेव स्मरण मुक्त व कलेवरम यथि सम्भवम एतन्नात्र संशय। श्री कृष्ण बोले की जो अंत काल में मृत्यु का समय मुझको चिंतन करते हैं वे अवश्य ही मेरे धाम प्रवेश करते, मेरे पास आते हैं। तो महाराज खड्गवंश जानते थे कि जीवन की संसिद्धि अंत काल में मृत्यु का समय भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना। तो इसलिए जब पता मिले कि अभी दो तीन मिनट के बाद मेरा मरण होगा तो शोक नहीं किया, खाली ठीक है अच्छा हो, मैं अभी मर जाता हूँ, श्री कृष्ण शरण मामा, भगवान श्री कृष्ण का शरण लिया है। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करके मृत्यु हुआ और भगवान के धाम वापस गए, उनकी जीवन उनका जीवन सफल हो। हम सोचते हैं कि अगर हम काफी पैसा मिलेंगे हमारे जीवन सफल होगा, लेकिन महाराज खड्गवंश और बहुत बहुत भक्तों की जीवनी से हम ये पता समझना चाहिए कि जीवन की संसिद्धि पूरा सफलता है यदि हम मृत्यु का समय भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर सके। तो ये महाराज खड्गवंश का उदाहरण है और ऐसे बहुत भक्तों की जीवनी है भागवत में और गीता में। अर्जुन का उदाहरण है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का आदेश पालन करने के लिए पहले राजी नहीं थे, लेकिन श्री कृष्ण की वाणी सुन के उनका मन परिवर्तन हुए और निश्चित हुए कि अभी मैं श्री कृष्ण का वचन पालन करूंगा। तो अर्जुन को अर्जुन का उदाहरण है और भागवत में महाराज अम्बरीश उनका उदाहरण है। सवाई माना कृष्ण पदारविंदयो, महाराज अम्बरीश वो सभी इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण की सेवा की, लेकिन पहले सवाई माना मन श्री कृष्ण के चरणों में रखा हुआ, क्योंकि वो सभी इंद्रियों के केंद्र मन है। तो पहले मन श्री कृष्ण की भक्ति में लगाना चाहिए, मतलब संकल्प करना चाहिए कि मेरा जीवन का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना, शुद्ध भक्ति करना। आज एक भगवत भक्ति दीक्षा अनुष्ठान था, तो दीक्षा का समय वो भक्तों संकल्प या व्रत लेते हैं कि हम इतना माला जाप करेंगे और सब नियम पालन करेंगे, और यही साथ साथ में यही करना चाहिए, यही व्रत कि अब से मेरा जीवन का एक ही उद्देश्य है कृष्ण भक्ति करना, कृष्ण समर्पित जीवन। तो पहले मन मन स्थिर होना चाहिए कि हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, कृष्ण भक्ति करना। तो महाराज खतवांगे उदाहरण है, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, ये सब बड़े बड़े भक्त है जिनके विवरण इस भागवत में है। लेकिन हम ऐसे सोच सकते हैं कि मैं ध्रुव महाराज नहीं हूँ, प्रहलाद महाराज नहीं हूँ, मैं खटभंग महाराज नहीं हूँ, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, मेरा परिवार है, जॉब है, दंड है, कुछ भी हो है, तो मैं कैसे कृष्ण भक्ति प्राप्त करूंगा। तो एक ही पंथा है सबके लिए, सवाय मन कृष्ण पदारविंद वचांसी वैकुंठ गुणान वर्णन है। पहले मन श्री कृष्ण में लगाना चाहिए, फिर वैकुंठ गुणान वर्णन है, भगवान श्री कृष्ण का गुण कीर्तन करना चाहिए, और विशेषकर इस कलि युग में कैसे कृष्ण भक्ति करना है, तो बहुत सारा है कृष्ण नाम के द्वारा। अभी ध्रुव महाराज का नाम बोला, ध्रुव महाराज इतना कठोर तपस्या के द्वारा भक्ति किए, और उनकी भक्ति और तपस्या के द्वारा भगवान इतना प्रसन्न हुए कि भगवान उनके सामने उपस्थित हुए उनको दर्शन देने के लिए। तो हम एक ही सिद्धि मिल सकते हैं, हम इस कलि युग में इतना तपस्या नहीं कर सकते। इस कलि युग में कलि युग का क्या लक्षण होंगे, प्रायणाव्य कलावस्विन युगे जना मंदासु मंद मत यो मंद भाग्य युग द्रोता। कलि युग के लोग का आयु, मतलब आयु बहुत कम, 100 वर्ष तक लोग जीने रहते हैं, और बहुत लोग तो 40 साल का उम्र तो हार्ट अटैक होते है, कोई निश्चित नहीं है, कोई भी किसी भी समय मर जा सकते। तो ये कलि युग का एक लक्षण है कि सभी लोगों की आयु बहुत कम होते है, फिर मंद बुद्धि, लोग नहीं जानते जीवन जीवन का क्या उद्देश्य है, सब सोचते हैं अगर मेरा सियालो कार है मेरा जीवन सफल, मर्सिडीज कार अगर हो तो मेरा जीवन सफल हो। नहीं, लोग नहीं जानते कि जीवन विशेषकर मानव जीवन का यही उद्देश्य है कृष्ण भक्ति करना, शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त करना। तो लोग की दिमाग एकदम विपरीत होते, नहीं जानते जीवन का क्या उद्देश्य है। तो इसलिए मंद बुद्धि, मंद भाग्य, मंद भाग्य का मतलब तो अगर आध्यात्मिक जीवन के लिए कुछ भी रुचि होती है तो बहुत ऐसे बहुत ढोंगी है, तो बकवास बोलते बोलते कि मैं भगवान हूँ, ऐसे मैंने देखा कोई एक ढोंगी है दक्षिण भारत है, तो बोलते नहीं खाओ कि भगवान हूँ, यही मंत्र जप करो, हरे खाओ के हरे खाओ की खाओ की खाओ की हरे कृष्ण। तो ऐसे वो अभी तक गुजरात में नहीं आया, लेकिन यहाँ पर भी ऐसे बहुत ढोंगी है। तो लोगों की मंद भाग्य है, वो पृथ्वी कल्कि अवतार तथाकथित कल्कि अवतार के लाख लाखों के तथाकथित शिष्य है। और सब कल्कि का मतलब जो सबको ध्वंस करते, तो उस प्रकार से सबके आध्यात्मिक जीवन का नाश होते। तो ऐसे मंद भाग्य होते, लोग नहीं जानते कि आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन तो जीवन है, क्योंकि भौतिक जीवन का मतलब मृत्यु, पुनर्जन्म, मृत्यु, और आध्यात्मिक जीवन का मतलब शाश्वत जीवन वैकुंठ जगत में। लेकिन लोगों की भाग्य इतना कम है कि अगर आध्यात्मिक जीवन में कुछ भी रुचि होती है तो एक ढोंगी के पीछे जाते हैं। तो ऐसे है कलयुग की स्थिति, इसलिए भगवान कलिहत्थ जीवों के लिए और सब भक्ति प्रणाली एक बहुत ही सरल पंथ में सब कुछ संग्रह किया। क्या है? हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, और हरे कृष्ण कीर्तन और जप करने से और सभी तपस्या, सभी प्रकार काम योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, और सभी उसका पूरा सार इस कृष्ण कीर्तन में है। तो वो कृष्ण कीर्तन भी परंपरा के अनुसार करना चाहिए। वो भी देखते हैं कि कई लोग कृष्ण कीर्तन करते, राम धूम करते, ये सब, फिर भी उनके भौतिक इच्छाएं कम नहीं होती, क्योंकि अगर गुरु भौतिकतावादी, भौतिकता वैष्णव थीला को सब राम नाम बोलते हैं, लेकिन अगर उसका उद्देश्य है लोगों को वंचित करना, तो कैसे शिष्यों की प्रगति होगी? संभव नहीं हो। तो आध्यात्मिक जीवन में आदो पूर्वाश्रय, पहले एक सद्गुरु का आश्रय लेना चाहिए। सद्गुरु का मतलब सरकार मैंने पनो विप्र मंत्र तंत्र विशालदा अवैष्णव गुरु न वैष्णव स्वपच गुरु। अगर कोई बहुत निपुण है सभी काम, मतलब पुरोहिती पूजा शास्त्र पाठ इत्यादि, अगर कोई पंडित हो लेकिन कृष्ण भक्ति नहीं है, कृष्ण भक्त नहीं है, तो वो गुरु नहीं हो सकते। गुरु का मतलब जो सत रास्ते दिखाते। तो अगर कोई कृष्ण भक्ति, शुद्ध कृष्ण भक्ति, शुद्ध परंपरा के अनुसार नहीं सिखाते, तो वो गुरु होने के लिए वो फिट नहीं है, ठीक नहीं है। लेकिन वैष्णव स्वपचा गुरु एकदम अनाधिकारी होने के भी, मतलब स्वपच, उसका मतलब जो कुत्ते के मांस खाते, विचार करो कितना नीचे। अगर कोई भी ऐसे परिवार में जन्म लेते लेकिन उसके बाद एक सद्गुरु वैष्णव गुरु की कृपा से वो एकदम नीच जन्म हुई व्यक्ति अगर शुद्ध कृष्ण भक्ति करते हैं, वे गुरु हो सकते हैं। और शुद्ध सद्गुरु ब्राह्मण जो वेद पाठ करते हैं, अगर कृष्ण भक्ति नहीं जानते, कृष्ण भक्ति नहीं करते, वो अधिकारी नहीं, अधिकारी नहीं है गुरु होने के लिए। तो पहले यही समझना चाहिए कि कृष्ण भक्ति कृष्ण भक्त से मिलते हैं, और कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्तों के उपदेश के अनुसार कृष्ण भक्ति करना चाहिए। और अगर हम वैसे करेंगे, अगर गर्व पर भी अगर हम कृष्ण भक्ति करेंगे, तो वो सिद्धि जो खटबंग महाराज, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज और राजवासियों एक ही सिद्धि जो हमें मिले हम भी हो सकते इस घर फल योग में भी। अगर हम कृष्ण भक्ति करेंगे सत संप्रदाय के अनुसार, और अगर हम सभी प्रकार भौतिक इच्छाएं छोड़ के कृष्ण भक्ति करेंगे, कृष्ण नाम करेंगे, तो हम भी धीरे धीरे वो ब्रह्म स्थिति में स्थित हो सके। और परम ब्रह्म मतलब श्री कृष्ण, परम ब्रह्म परम धाम पवित्र परम अम्बरम, परम ब्रह्म श्री कृष्ण, उनकी कृपा से हम भगवान के धाम में प्रवेश कर सकेंगे। यही भगवद्गीता का मतलब है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद्गीता अर्जुन को और अर्जुन के द्वारा सब जगत निवासियों को बोलते हैं, जैसे कि हम यही समाचार मिल सकते हैं कि इस भौतिक स्थिति बिल्कुल खराब है, इसमें कुछ सुख नहीं है, कुछ शांति नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं होते है। तो इस भौतिक जीवन छोड़ के कृष्ण भक्ति करना चाहिए। कृष्ण उसका मतलब भौतिक जीवन छोड़ के उसका मतलब नहीं है कि आप घर परिवार सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं। घर में ही आप कृष्ण भक्ति करो, और इस प्रकार जैसे अर्जुन सिद्धि प्राप्त की वैसे भी आप सिद्ध हो सके कृष्ण भक्ति के द्वारा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। कोई प्रश्न है? मंतव्य पटका निर्वाण और मुक्ति तो ऐसे एक ही बात है। और मुक्ति का मतलब मुक्तिर्हितभंगचारूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही। मुक्ति का मतलब स्वरूप अपना रूप प्राप्त करना। अभी सबके रूप है, आपका गुजराती रूप है, मेरा इंग्लिश रूप है, उसका उड़िया रूप है, ये सबके रूप है, भौतिक रूप। और जो आत्मा कुत्ते के शरीर में उसका कुत्ता का रूप है, और जो बिल्ली शरीर में है उसका बिल्ली का रूप है। लेकिन ये हमारे स्वरूप नहीं है। स्वरूप का मतलब खुद का रूप, आत्मा रूप, मूल रूप। हमारे मूल रूप ये जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो जब हम मुक्ति में उठे भगवान श्री कृष्ण की दया से, तो इस भौतिक स्थूल शरीर छोड़ के हम एक वास्तविक आध्यात्मिक रूप में उठे, चिन्मय रूप में उठे भगवान श्री कृष्ण की चिन्मय सेवा करने के लिए। तो मुक्त अवस्था में भी रूप होते, ऐसा नहीं है कि हम प्रकाश में ज्योति में लीन हो जाते, वैसे नहीं, रूप में होते। जैसे गोपी का रूप या वृंदावन धाम में मोर का रूप या वृक्ष का रूप, तो सब वृक्ष घास जाओ वो वृंदावन में ही सब चिन्मय है, सब भगवान के भक्तों में। यही भक्ति की रहस्य है। कैसे समझना है? भक्ति के द्वारा कीर्तन करने से, भगवान का नाम लेने से धीरे धीरे सब साक्षात्कार आते हैं। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।